نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. عزيزان جرامي، سابق جمعة میں ہم نے تحجد کے بابت بیان کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی قوم جو ادب و آداب سے خالی ہوتی ہے وہ انسانوں کی قوم نہیں کہلاتی، بلکہ حکماء کے نزدیک وہ بیٹ بکریوں کے کریور ہوتا ہے، جس کو جب چاہو جدھر چاہو جیسے چاہو اور جو بھی چاہے اس کو ہانک کر لے جا سکتا ہے. تہجد کو پڑھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بیان کیے ہیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے، جب انسان تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو رات سونے کے وقت جو ہے وہ نیت کرے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه عز وجل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رات کو سونا چاہتا ہے، جو اپنی چارپائی کی طرف آئے اور نیت کر لے کہ میں نے صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، فغلبته عيناه اور اس سے اس کی نیند غالب آ جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی، حتی اصبح صبح ہو جاتی ہے، کتب له ما نوى اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے بندے کی نیت چونکہ خالص تھی ساری رات کی تہجد لکھ دی جائے. وكان نومه صدقه عليه من ربه عز وجل، سونا اس کی ضرورت ہے، تھکا ہوا تھا تجارت کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے، وكان نومه صدقه عليه من ربه عز وجل، اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کے نام اعمال میں اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا کے لکھ دیا جائے. دوسرا ادب یہ ہے عزیزان گرامی، اگر تہجد پڑھنی ہے تو سوتے وقت وضو کر کے سویا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، طہروا هذه الاجساد طهركم الله فانه ليس من عبد يبيت طاهرا الا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اپنے جسموں کو پاک رکھا کرو، ارد گرد کا ماحول جو ہے, انسان کی شخصیت جو ہے, انسان کے جسم میں پاکیزگی اس بات پہ دلالت کرتی ہے اس کا عقیدہ کتنا صافی اور نقی ہے, اس کا دل کتنا صاف ہے. اس لیے اپنے ماحول کو بھی اچھا رکھو, اپنے جسموں کے لیے صفائی رکھا کرو. ایک شخص آ جاتا ہے, باہر بکھرے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تیرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں اپنے بارے کو بالوں کو سیدھا کر لے, اپنی شکل کو اچھی بنا لے, تم تو ایسے لگ رہے ہو جیسے شیطان ہو. اللہ نے محسوس فرمائے, فرمایا اپنے جسموں کو پاک رکھا کرو, اللہ تمہیں ظاہری اور باطنی جو ہے وہ طہارت نصیب فرما دیں گے. اور بے شک سوتے ہو کے وضو کر لیتا ہے, سو جاتا ہے, رات گزارتا ہے, اللہ کی رحمت سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. لا ينقلب ساعة من الليل, رات کی کوئی بھی ایسی گھڑی نہیں گزرتی, الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه ذاك طاهرا. وہ فرشتہ دعا کرتا ہے جب انسان کروٹ بدلتا ہے, ایک ایک گھڑی میں دعا کرتا ہے, الہ العالمین تیرا بندہ وضو کر کے سویا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اور آپ جانتے ہیں لا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون, فرشتے جب تلک اللہ کا حکم نہ آئے سفارش نہیں کرتے. ایمانداری سے بتائیے, اللہ حکم دے فرشتوں کو, پھر فرشتے دعا کرے, اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہوگا کہ نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کرتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ اس کے لیے قربانی کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اگر تہجد کی نیت ہے تو تیسرا عدد یہ ہے, رات سوتے وقت اللہ کا ذکر کر کے سویا جائے. عذاب النوم آپ کو یاد ہے, کتنے اذکار یاد ہیں, لیکن ایک بات بیان کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرة فيتعار من الليل يسأل الله خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے, پھر ذکر کر کے سوتا ہے اور رات گزارتا ہے, رات کی کسی بھی گھڑی میں وہ دنیا کی خیراتیں مانگے, وہ آخرت کی خیراتیں مانگے, اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو فوراً نصیب فرما دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے مسلمانوں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, سورۃ تبارک هي المانعة من عذاب القبر, قبر سے ڈرنے والوں, قبر کی ہولناکی اور بھیانک راتیں بہت بری ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر یہ خواہش رکھتے ہو کہ قبر میں آرام مل جائے, سکون و طمانینت اور بقا کی زندگی ہو, وہ برزخی زندگی جو ہے, عزیزان گرامی اللہ کے رسول فرماتے ہیں, سورۃ تبارک هي المانعة من عذاب القبر, جو سورۃ تبارک, تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, یہ سورۃ پڑھ کے سوتا ہے, اللہ اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آية شفعت عن صاحبها, وفي رواية اخرى خاصمت عن صاحبها, وفي رواية اخرى حتى غفر له, وفي رواية اخرى حتى ادخلته الجنة. جو شخص سورة تبارک پڑھ کے سوتا ہے, قیامت کو یہ سفارش کرے گی, جھگڑا کرے گی, حتی کہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, پھر تبارک کرے گی, حتى ادخلته الجنة, جب تک بندے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی, سفارش نہیں چھوڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لوددت انها فی قلب کل مؤمن, اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ مومن جو ہے, مسلمان جو ہے, ہر مومن کے دل میں سورۃ تبارک یاد ہونی چاہیے. فیا اسفا علی من یشتغل بالدنیا, اور افسوس ہے اس مسلمان اور مومن پر جو دنیا کی خواہش دکھنے کو یاد کر لیتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے, مقصد بھی بھی ہے, لیکن مسلمان اور افسوس اس بات پہ ہے کہ اس کو یہ صورت بھی یاد نہیں ہوتی. کیسا اسلام ہے, کیا وہ دنیا میں سب سے بڑی تجارت کر رہا ہے, وہ کیا عبد الرحمن بن عوف سے بڑا تاجر ہے جس کے کمانوں کی تعداد گنی نہیں جاتی تھی, جو عثمان سے زیادہ وہ نیک ہے, اس سے زیادہ تجارت کرتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مانگنے آ جاتا وہ 100 اونٹ سے کم دیا ہی نہیں کرتے تھے. کیا تجارت کرتے ہیں یہ لوگ, جو کہتے ہیں کہ ہم تجارت میں مشغول ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں, سب سے بڑا کام جو ہے وہ خاص الجن اور انس الا یعبدون, وہ اللہ کی عبادت تھی, اللہ کا تعبد تھا, اس کے ساتھ کندھے کو مضبوط کرنا تھا، اس بات کو اگر نہیں سمجھتے تو کون سا کام کرتے. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، کچھ لوگ تو یاد ہی نہیں کرتے، کچھ لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں یاد بھی کرتے ہیں، ساری رات محفلوں میں، ساری رات جو ہے وہ تاش کھیلنے میں اور گنجی گنجی گیمیں کھیلنے میں، اور بعض لوگوں کا ایسا نفع ہوتا ہے باقا جلسہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، وَيْلٌ لِّلْقَافِلِ الْقَافِلِ، کتنے گندے لوگ ہیں جو باقا جلسہ حضرت کرتے ہیں. فرمایا عشاء سے پہلے سونا منع ہے اور عشاء کے بعد باقی کرنا منع ہے، سوائے تین چیزوں کے. ایک تو طلب علم ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انی لاجزی اللیل ثلاثۃ اجزاء. اے مسلمانو، میرے ساتھ لو، تم کہتے ہو مجھے حدیث کیسے زیادہ یاد ہو گئی، سبب یہ تھا رات کا ایک حصہ پہلا میں سو جاتا تھا، وثلث اقوم، اور ایک حصہ میں تہجد کرتا تھا، وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہی سمے اللہ کے رسول کے فرامین کو یاد کرتا. اور دوسرا وہ کام جو مسلمانوں کی ناس کی ہدایت کے لیے ہو، ان کے لیے کمیٹمنٹ کا کام ہو، اللہ کے رسول اور بکر کے ساتھ رات گئے اس میں کھڑے کیا کرتے تھے. اور تیسرا جو سبب ہے، من کی بخاطر المرأة، جب عورت جو ہے بیوی جو ہے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے تو عشاء کے بعد جائز ہے. لیکن مسلمانوں، وہ جعلنا اللیل لباسا وہ جعلنا النهار معاشا، مسلمانوں نے جب تقدیر کا بدلنا چاہا، تقدیر کا بدلنا چاہا، اور مصیبت ان کے سر پہ سوار ہو گئی. دن کو بنایا تھا کاروباروں کے لیے، رات کو آرام کے لیے کہ آرام کریں گے، اور صبح اس کے اللہ کے سامنے گری آزاری کریں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت نشاور کر دے گا. بیٹھے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، میز کرسیاں لگے ہیں، کون سی گپے، کون سے ایسے مسائل ہیں جس پہ گفتگو کرتے ہیں؟ اگر آپ کبھی بیٹھ جائیں تو خود کو شرمندگی ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ بات میں سننے بیٹھا ہوں. اللہ ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان کیے ہیں، نیت کر کے سونا چاہیے، وضو کر کے سونا چاہیے، اور ذکر کر کے سونا چاہیے. چوتھی بات، جب رات کو بیدار ہو جاؤ، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بیدار ہوتے ہیں، جعل یمسح وجهه بیدیہ. چوتھا ادب یہ ہے، بیدار ہونے کے بعد اگر نیند کو ختم کرنا چاہتے ہو، شیطان کے ہتھکنڈے سے دور ہونا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے، سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہروں پہ اچھی طرح مل لیا کرو تاکہ نیند ختم ہو جائے. اور پانچواں عادت یہ ہے کہ جب بیدار ہو تو سب سے پہلے مسواک کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حذیفہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ من الليل، جب رات کو بیدار ہوتے، یشوف فاہ بالسواک، سب سے پہلے مسواک لے کر اپنے منہ کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاه فرماتے ہیں، كان لا ينام الا والسواك عند راسه فاذا استيقظ بدا بالسواك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سویا نہیں کرتے تھے جب تک پاس میں سواک نہیں رکھی ہوتی تھی. عزیزان گرامی، جو ہی بیدار ہوتے سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے. اور فرمایا، عمر کو بالسواک، مسلمانوں مجھے مسواک کا حکم دیا گیا، حتی خشیت ان ادرج، مجھے اتنا حکم دیا گیا، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میں مسواک کر کر کے اپنے دانت نہ گرا لوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عليكم بالسواك، مسلمان مسواك كل لازم يكثروا، فإنها مطيبة للفم، مرضاة للرب، يا الله راضي کرنے والی ہے اور منہ کو بھی پاک کرنے والی ہے. اور یہ مسواک کون رکھا کرتی تھی؟ یہ عائشہ صدیقہ رکھا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی جو ہے، ان کو خیال تھا کہ یہ میرا خان، یہ میرا تاجدار ہے، میں نے اس کے دین کی بلندی پر یہ کام کرنا ہے، اپنے نبی کی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا، مرنا ہے آدمی، مرنا ہے کل کو، مرنا ہے کل قیامت کو اس کی بیوی بننا چاہتی ہو، اور کل قیامت کو اس کا ساتھ چاہتی ہو. عائشہ اس وقت تک سوتی نہیں تھی جب تک مسواک نہ بنا لیتی، جب تک مسواک کو چلا نہ لیتی تھی، اور اللہ کے رسول کے پاس رکھ دیتی تھی کہ صبح کو اٹھے، میرے خامد کو کوئی تکلیف نہ ہو، مسواک کو ڈھونڈنی نہ پڑے. کاش مسلمان عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت دے، اور وہ بھی اپنے خامد کے اشاروں پہ ان کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمرة بن جندب روايه تفسيره، طيبوا افواهكم فانها طرق القران، طيبوا افواهكم بالسواك فانها طرق القران. اي مسلمان اپنے چہروں کو یعنی اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن کے راستے ہیں. کیسے قرآن کے راستے ہیں؟ جابر روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدكم من الليل فليتق، جب کوئی رات کو بیدار ہو سب سے پہلے مسواک کرے. فان احدكم اذا قاء في صلاتي، جب کوئی شخص اٹھتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وضع نلک على فيه، ایک فرشتہ آتا ہے جو اپنے ہونٹوں کو قاری کے ہونٹوں پر رکھ دیتا ہے، لا يخرج من فيه شيء الا دخل ثم الملك، اللہ نے فرشتے کی خوراک کیا بنائی ہے، جو قاری قرآن کرتا ہے، جو حافظ قرآن کرتا ہے، جو زواب کی ادا کرتی ہے فرشتے کے ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہے، اور جو کچھ نکلتا ہے فرشتہ اس کو ہضم کرتا جاتا ہے. اور فرمایا ان الملائکہ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، فرشتوں کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں اور کیسے؟ انسان اپنے منہ کی صفائی نہیں کرتا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو، بلکہ چہرہ موڑ لیتا ہے، اور موڑنا بھی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرمایا کرتے تھے، صحابی روایت کرتے ہیں کیا نہیں سد جد من الريح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بری بات یہ لگتی تھی کہ ان کے پاس سے کسی کو بری بدبو آئے. لیکن آج سگریٹ پی جا رہی ہے، حکا لگایا جا رہا ہے، اور ساتھ اسلام کے نعرے بھی ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے یہودیوں کو، ان کی طرف سے سکتے تم چھوڑ نہیں رہے. جو یہودیت گھر میں پنپ رہی ہے اس کا تو خیال نہیں ہے، بسے توڑ دینے سے، روڈ بلاک کرنے سے کبھی انقلاب آیا ہے؟ نہ دنیا میں آج تک آیا ہے نہ آئے گا سوائے سے پر رسوائی کے. انقلاب آتا ہے اپنے آپ کو بدلنے سے، کبھی انقلاب گاڑیاں توڑنے سے نہیں آتا. مسلمانوں اللہ جل شانہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، اللہ اس وقت تک حالت بدلتے نہیں جب انسان اپنی حالت بدلنا نہ چاہے. حتى يغير ما بأنفسه من تشبه بقوم فهو منهم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. وحشر معهم يوم القيامه، اور قیامت کو انہی کی انگلی پکڑ کے آئے گا. اس میں لمحہ فکریہ ہے ان دونوں حدیثوں میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے نہ منہ کی صفائی رکھتے ہیں اور نہ ہی منہ کی خوبصورتی رکھتے ہیں. اللہ جل شانہ نے چار قسمیں کھا کے فرمایا تھا کہ میں نے دنیا والوں کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور جس کے شک گزر جائے شیطانی ہیلے وسوسوں میں آ کر منہ کو داڑھی سے صاف کر دے، اور پھر یہ ایک سگریٹ لگاتا ہے اللہ سے ڈر جانا چاہیے. کل قیامت کو اللہ کے رسول اگر نہیں پہچانیں گے تو کہاں جاؤ گے؟ تو اللہ کے رسول کہہ دیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی، ان کو دبا کر دو، میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میری سنت کو بدل دیا، جنہوں نے میرے طریقے کو بدل دیا. اللہ آواز دے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انك لا تدري ما عملوا بعدك، تمہیں کیا معلوم ہے تیرے پیچھوں نے کون کون سے طریقے اختیار کر لیے اور کون کون سی بدعات انہوں نے ایجاد کر لی. اللہ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آداب بیان کرتے فرماتے ہیں مسواک کرنے کے بعد انسان آسانی کو پسند کرتا ہے. سب سے پہلے اگر تہجد پڑھنی ہے تو مختصر سی دو رستوں سے ابتدا کی جائے. عائشہ فرماتی ہیں كان يقوم من الليل فيفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، جب تہجد پڑھنے لگ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دو خفیف یعنی ہلکی پھلکی رکھتے پڑھتے تاکہ جسم آمادہ ہو جائے اور انسان نشاط جو ہے وہ واپس آ جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، صرف میں یہ کام نہیں کرتا، مسلمانوں میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں جب تم نے سے کوئی تہجد پڑھنا چاہے تو سب سے پہلے دو خفیف رکعتوں سے تہجد کو شروع کرے تاکہ طبیعت آمادہ ہو جائے. اگلا ادب بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تہجد پڑھنی ہے اس سے پہلے کچھ دعائیں بھی پڑھنی ہیں. اگر ایک دعا پڑھ لو جو بہت ہی عظیم دعا ہے جس کے بارے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعاور من اللیل, جو رات کو سو جاتا ہے اس کا ہے, فقال, اور اٹھ کر یہ الفاظ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللهم اغفر لي, پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے, او دعا استجیب له, اور جو بھی دعا کر دے اللہ کا یہ وعدہ ہے اس کو محروم نہیں کریں گے, سارے گناہوں کو معاف کر کے جو مانگے گا وہ سب کچھ عنایت کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تہجد پڑھتے تھے؟ اگلا ادب یہ ہے کہ سنت نبوی کو سامنے رکھا جائے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, اي مردود, ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تہجد بہت بڑا اچھا کام ہے, لیکن اگر اس میں بھی افراط و تفریط ہو گئی, نبی منہج کو نہ اختیار کیا گیا, تو ساری رات میں تہجد پڑھتے رہو اللہ جل شانہ قبول ہی نہیں کرے. طریقہ جو ہے, نظام جو ہے, جو قانون ہے, ضابطہ ہے منظوری کا کسی عبادت کا, وہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان وفي غيره على 11 ركعة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری مسلم کی روایت ہے, کبھی بھی نماز تہجد وہ رمضان میں ادا کریں یا رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کان یصلی من اللیل 13 ركعة. اللہ کے رسول 13 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے, منها الوتر وركعتا الفجر, ان 13 میں سے ایک وتر ہوتا تھا اور دو صبح کی رکعتیں ہوتی تھی. عزیزان گرامی, نبی کی سنت ہے کہ 11 رکعتیں ادا کی جائے, وہ رمضان میں تراوی کی شکل میں ہو, وہ رمضان کے علاوہ تہجد کی شکل میں ہو, اسی کو تہجد اسی کو تراوی کہا جاتا ہے. اور تیسری بات, عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں كان ينام اول الليل ويحيي اخره, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سو جایا کرتے تھے. اور آج دنیا کے سائنسدان جن کا رب پہ ایمان نہیں, وہ بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ عشاء کے رات جو بر وقت سو جاتا ہے اس کے دماغ کی کنڈیشن, اور جو لیٹ ہوتا ہے اس کے دماغ کی کنڈیشن میں 19% فرق آ جاتا ہے. جو شخص عشاء کے بعد 1 گھنٹہ سو جاتا ہے صبح کو 3 گھنٹوں کے برابر ہے, اور جو آدمی رات کے رات سوتا ہے جاگتا رہتا ہے اس کی نیند کم ہوتی ہے, اس سے اس میں بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا, کان ینام اول الليل ویحیی آخرہ, آخر میں جاگا کرتے تھے, پہلی رات میں فوراً سو جایا کرتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الصیام الى اللہ, صیام داود سب سے محبوب ترین روزے اللہ کے ہاں داود علیہ السلام کے روزے ہیں. وہ کہنا یقوم یوما ویفطر یوما, وہ ایک روزہ رکھتے اور ایک افطار کرتے. وہ ان احب الصلاۃ الى اللہ, صلاۃ داود, اور داود کی نماز جو ہے وہ بھی اللہ کے بڑی پسند تھی. وہ کہنا ینام نصف الليل, پہلی آدھی رات میں سو جاتے. وہ یقوم ثلثا, اور تیسرا جو حصہ ہے وہ تہجد ادا کرتے. وہ ینام ثلثا, اور کچھ دیر جو باقی رہتی وہ بھی کچھ سستا لیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تہجد پڑھتے, کان اذا تہجد يسلم بين كل ركعتين, اللہ کے رسول جب تہجد ادا کرتے تو دو دو رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں, یہ بخاری کی روایت ہے, عائشہ سے سوال کیا گیا کیف كانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ قالت يصلي 4 رکعتیں پڑھتے, لا تسأل عن حسنهن, وہ رسولهن اتنی تیاری کرتے, نہ ان کے حسن کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو, نہ ان کی لمبائی کے بارے میں سوال کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي من الليل ركعتين فيسكت فينصرف فيسكت. ان کا طریقہ تھا کہ جب رات کو نماز پڑھتے دو رکعت ادا کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے اور مسواک کرتے, مسواک کرنے کے بعد پھر اگلی رکعت شروع کرتے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قرأ من الليل رفع ثورا وخفض ثورا. جب رات کو نماز پڑھتے تو قراءت کا انداز کیا ہوتا, کبھی کچھ بلند پڑھتے, جو آتے بلندی کے لائق تھی ان کو بلند پڑھتے, اس میں اظہار اللہ تعالیٰ کی جلالت کا ہو, عظمت کا ہو, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ہو, ان آیتوں کو اٹھا کر پڑھتے. اور کچھ آیتیں جس میں حزن ہے, جس میں غم کا ذکر ہے اور اس میں جہنم کا کام ہے, جہنم کے بارے میں اطلاع ہے, اس کو اللہ کے رسول رو کر غور کر کے سوچ کر بار بار سوچتے. اور جہاں عذاب کا ذکر آتا ٹھہر جاتے اور رک کر اللہ سے پناہ مانگتے, جب جنت کا ذکر آتا تو رک جاتے اور جنت کا سوال کرتے. عزیزان گرامی, عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام لیلہ. تہجد یہ تو اللہ تعالیٰ مقرب بندوں کو دیتا ہے, میری اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا, اپنی رحمت کو دیکھنا, ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو توفیق عطا فرما کر رات کو تیرے سامنے سجدے بھی کرے, رکوع بھی کرے اور قیام بھی کرے. فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, نیت خالص سے اگر سو بھی گیا ہے تو پھر کیا ہوگا, کیا نہ قیام نصف لیلہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی وجہ سے آدھی رات کی تہجد لکھی جاتی ہے. اور جو صبح کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کو صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کرنے کی وجہ سے ساری رات کا قیام کا ثواب دے دیتے ہیں. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا ادب بیان کیا ہے, کوشش یہ کرنی چاہیے تہجد کو گھر میں ادا کیا جائے. زید بن ثابت روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم, تم پہ واجب ہے کہ تم گھروں میں نماز پڑھو. فإن صلاۃ المرء فی بیتہ خیر افضل صلاۃ المرء فی بیتہ, سب سے بہترین نماز المرء في بيته أفضل من صلاة في مسجده هذا إلا المكتوبة. جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے, سنتیں ادا کرتا ہے اور وہ مسجد میں نہیں پڑھتا گھر میں پڑھتا ہے, جو گھر میں پڑھتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں نبی نے نماز کرتا ہے بکریا بتا جس سے 1000 درجہ وہ اصل نماز ہوتی ہے. الا المسجد الحرام سوائے مسجد الحرام کے, وہ صلاۃ فی المسجد الحرام خیر من 100,000 صلاۃ, جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے وہ 1,00,000 نماز کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ سننے اور سنانے والوں سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. وہ صلاۃ فی بیت المقدس بخمس 100 صلاۃ, جو بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے اللہ جل شانہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. حرمه الله من قيد الاعداء وبراثن القردة والخنازير, الله جل شانه اس کو دشمنوں کے پنجوں سے آزاد فرمائے. بیان جب کر رہے تھے میرے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھیوں میرا گھر مسجد میں سب سے قریب ہے, لیکن پھر بھی میں نوافل سنتیں گھر سے ادا کر کے آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا ادب بیان کیا ہے وہ یہ ہے, جو بھی نماز پڑھنی اس کے مداومت کی جائے, استقلال کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الى الله احزمها وان قل ادواها وان قل, كما في روايه اخرى سب سے محبوب ترین اللہ کو عمل وہ پسند ہے جو اللہ کی آؤ محبوب ترین عمل ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہو مستقل مزاجی کے ساتھ, تھوڑا ہو لیکن مضبوطی کے ساتھ. اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں, اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه, جب بھی کوئی کام کرو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس کو چھوڑو نہ تاکہ وہ جو خیر کر رہی ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے. چنانچہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کان اذا صلى صلاه, جب اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے, احد ان يداوم عليها, اس سے مداومت کو پسند فرماتے, فإذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل, اگر زندگی میں کبھی نیند غالب آ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی رات کو تہجد نہ کر سکتے, صلى من النهار في كل عشرة ركعة, صبح اٹھ کر 12 رکعتیں ادا کر لیا کرتے تھے. کیوں 12 رکعتیں ادا کرتے؟ خود فرمایا, عمر روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من نام عن حزبه او شيء منه فليقرأ ما بين الفجر الى الظهر فكأنما قرأه من الليل, جو رات کو نہیں جاگ سکا, جاگنا چاہتا ہے, صبح ہو گئی ہے, اگر صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے کے بعد سے ظہر تک جتنی بھی رکھتے پڑھ لے گا اللہ اس کی وہ بھی تہجد بنا کے لکھ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں فرمایا, یا عبداللہ لا تكن مثل فلان, فلا آدمی کی طرح تم نہ کرنا, کان یقوم من اللیل فترك قیام اللیل, وہ تہجد پڑھتا تھا, معمولی مصیبت رہے, معمولی مشکلات جو ہے ان کو دیکھ کے اس نے تہجد کو ہی خیر آباد کر دیا. ام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو مضبوطی سے کرتے ہیں, یہ رقی ملک ہے, یہ عمر اس وقت کو ابن عمر کر رکھے رسول نے بات کہی جب ان کی عمر 14 سال تھی, اور پھر 100 سال کے بعد وہ اللہ کے پاس گئے اور ان کے غلام کہتے ہیں کوئی ایسی رات نہیں گزری جس رات میں انہوں نے تہجد چھوڑی ہو, اگر ان کو نیند بھی آتی پیالہ رکھ لیتے, بار بار اپنے چہرے سے پانی لگاتے, تازہ دم ہو کر پھر تہجد پڑھنا شروع کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خذوا من الاعمال ما تطيقون فإن الله لا ينل حتى تنلوا, اے مسلمانوں جتنی قوت ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ تعالیٰ اس وقت تک اکساتے نہیں جب تک تم نہ اکسا جاؤ, کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس لیے جب نیند آ جائے تو سو جاؤ, جب نیند پوری ہو جائے تو پھر اس کے تہجد پڑھو, اگر زیادہ تھکاوٹ ہے تو کم از کم 2 رکعت ضرور پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ روایت کرتی ہیں, اذا نعس احدکم صلاۃ فلیرقد, جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اونگ آ رہی ہے, نیند غالب آ گئی ہے, رسو جائے, حتی یذهب عنه النوم, یہاں تک کہ نیند جو ہے وہ چلی جائے. فإن أحدكم إذا قرأت الصلاة وهو ناعس, إذا قرنا وهو ناعس, جب کوئی نماز پڑھے اور وہ اتنی نیند سے غالب ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه, بسا اوقات وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے, لیکن اپنی زبان سے جو کلام بول رہا ہوتا ہے اس کا معنی الٹ ہوتا ہے کہ مجھے برباد کر دے. عارفین نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, فرمایا ہے کہ انسان کہتے ہیں اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اگر نیند غالب ہے اللہم اغفر لی, غالب نہیں عین بولتا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ مجھے ہلاک کر دے. اس لیے جب تک نیند نہ ختم ہو جائے نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے, خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے, اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عدد یہ بیان فرمایا کہ یہ صرف اپنے تک یہ خیر کو محدود نہیں رکھنا, اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور صبر سے کام لو, اگر وہ تنگ بھی ہوتے ہیں پریشان نہیں ہونا, نماز پڑھانی ہے اس میں کوئی برداشت نہیں ہے, اگر وہ بد اخلاق ہوگی تو تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا, تمہاری دلی کا بڑا عمل دخل ہے تمہاری زندگی میں, اگر اس کا دل اچھا نہیں, تم سمجھاتے نہیں, وہ نماز کی پابند نہیں, جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے, یا اس کو سمجھاتے رہو یا طلاق دے کے فارغ کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کیا فرمایا کرتے ہیں, یا عائشہ قومی فاؤتری, یا عائشہ ایسا کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور فرمایا رحم اللہ امرأً کان من اللیل, اللہ رحمت فرمائے ایک بندے پہ جو رات کا اٹھتا ہے, فقل اللہ خود بھی تہجد کرتا ہے, صحیح خواب ماتا ہے, اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے, لیکن اگر نہ وہ اپنی وجہ ہے نہ اگر وہ انکار کرتی ہے نہیں اٹھتی اس پہ ٹائم ڈھیل دیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی رحمت کو تم سے واضح کر دیا. اور اللہ رحم فرمائے اس عورت پر, قامت من اللیل رات کرتی ہے, سفر نماز کرتی ہے, وہی خامت جل جہا اپنے خامت کو اٹھاتی ہے, لہذا نہ وہ اٹھتی وہ نہ اگر وہ انکار کرتا ہے کہ وہ پانی اندھیر دیتی ہے میری رحمت اس پر واجب ہوگی. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ خود جاگتا ہے اپنی بیوی کو جگاتا ہے دونوں سے دونوں سے پڑھ لیتے ہیں اللہ اللہ ان دونوں کا نام واقعوں میں لکھ لیتے ہیں غافل نہیں زندگی پر ہوں گے. ہم صلی اللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں استنقض النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزع, ایک رات اللہ کے سر بیدار ہوئے اور پریشان کہتے ہیں ماذا انزل اللہ من الخزائن, او دنیا والو اے میرے جہانو تمہیں کیا معلوم کہ آج کون کون سے خزانے نازل ہوئے ہیں, اور ماذا انزل من الفتن, اور کتنے ہی کتنے دنیا میں بقا ہو چکے ہیں, القضوا صواعظ الحجر جاؤ سب کو اٹھا دو میرے دروازوں کو بھی قافلے پر اٹھاؤ کہ وہ تہجد پڑھے, کیوں اٹھائے لیکن یصلینا تاکہ وہ تہجد کی نماز پڑھے, پھر وہ بکار کیا فی الدنیا عاریۃ فی الاخرۃ, کتنے ہی عورتیں دنیا میں لباس پہننے والی قیامت کو ننگی ہو جائیں گی. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے چار معانی ہیں, ایک تو جو پردہ نہیں کرتی قیامت کو ننگی الٹی جہنم میں لٹکائی جائے گی, جتنے بالوں کو نہیں چھپاتی مردوں سے, اور ایک وہ ہے جس کا خامد تو نیک ہے اور خامد کی نیکی جو ہے تو اس کی بھی عزت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کو نہیں ڈرتی نماز کی پابندی نہیں کرتی, قیامت کو دنیا میں تو اس کا فخر ہوگا کہ دنیا والے تو اس کو محبت و پیار اور احترام دیتے ہیں لیکن قیامت کو یہ ذلیل ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگا کرتے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. ابن عمر روایت کرتے ہیں عائشہ کے پاس گئے, ہم نے کہا اخبرینی بشیء بعجب شیء رأیته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عائشہ آج ہمیں لوگ اس کا بیان کیجیے جو بہت ہی تعجب خیز ہو. فبکت فقالت, عائشہ رونا شروع کر دیتی ہے اور فرماتی ہیں ان كل امره كان عجبا, اللہ کے رسول کا تو ہر کام ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. فاتانی فی لیلتی, میری باری جس دن تھی میری رات میں اللہ کے رسول میرے پاس آئے, چمکتا جلدہ جلدی میرے پاس آ کے لے جاتے ہیں اور اچانک کہتے ہیں یا عائشہ اے عائشہ زمینی اتعجب لربی عز وجل, چھوڑ دیجئے مجھے میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. عائشہ فرماتی ہے فقلت میں نے کہا انی احب قربا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول مجھے آپ کی قربت بڑی پسند ہے. اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں لیکن یا عائشہ انی لا احب ان اتعبد لربی, لیکن مجھے اللہ کی قربت بڑی پسند ہے, چھوڑ دیجئے. عائشہ فرماتی ہے فقام فتوضا فعل المكر صبرنا, کرے ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں اور بڑا ہلکا وضو کرتے ہیں, وضو کرنے کے بعد کرے ہو جاتے ہیں, حتی بل لحیت, رونا شروع کر دیتے ہیں, داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے, تم نے سجد حتی بل لحیت, پھر سجدے میں جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں, حتی کہ جہاں سجدہ کیا ہے وہ جگہ بھیگ جاتی ہے, تم نے فجع فرجع اور لیٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں, فجع جاءہ بلال یا دنو یہ صبح کے صبح پھر بلال آتے ہیں اور صبح کی اذان دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کے سور رو رہے ہیں. سوال کرتے ہیں من الذی یبکیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ویحک یا بلال ویحک یا بلال بلوت رسول اللہ ومن الذي يمنعني ان ابكي میں کیوں نہ رو میں کیوں نہ رو لقد انزل في هذه الليله آيات ان في خلق السماوات والارض اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اوپر آج آیتیں نازل ہوئی ہیں سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ویل لمن قرأها ولم يتفکر فيها ہلاکت ہے بربادی ہے اور نیست و نبود ہونے والا ہے دنیا اور آخرت میں جو ان آیات کو پڑھتا ہے پھر ان میں غور و فکر نہیں کرتا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں ان نصائح کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ثانی والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان فانه عدو للانسان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں سجدوں اور قیام کی حالت میں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی ربیعہ بن کعب کی روایت اب بار بار سن چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے رات گزاری جب وہ بیدار ہوئے کہ اتیت بوضوئه وحاجتی میں ان کے لیے پانی لے کر آیا اور ان کی ضروریات میں نے ان کو پہنچائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سل اے میرے بیٹے سوال کرو جو چاہتے ہو. قال اسألك مرافقتك بالجنة میں مانگتا ہوں تو ایک چیز کے جنت ہو اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. قال او غیر ذلك کیا اس کے علاوہ بھی کچھ خواہشات تیرے سینے میں موجود ہیں؟ قال هو ذات اس سے بڑی خواہش میں نے آج تک دیکھی نہیں اور نہ ہی مجھے پیدا ہوئی ہے. قال اذن فاعنني علي بكثرة السجود اگر جنت چاہتے ہو اور میرا ساتھ چاہتے ہو تو زیادہ سجدے کیا کرو نوافل پڑھا کرو قیامت کو تم میرے ساتھ جمع ہو جاؤ. قم الليل يا هذا لعلك ترشد الى كم تنام الليل والامر ينفد اے رات کو سونے والے کھڑے ہو جاؤ تمہیں کچھ پتا نہیں کہ زندگی کب ختم ہو جانے والی ہے. اراك بطول الليل ويحك نائما اے رات کو سونے والے عشاء سے لے کر صبح کی اذانیں ہو جاتی ہیں اور آج سے بدبختی ساری ہوتی آنکھ بچ جاتے ہیں اور تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو. وغيرك في محرابه يتهجد دیکھو اللہ کے کتنے بندے اپنے اپنے گھروں میں لائٹیں بھی بند ہیں اور وہ اللہ کے سامنے رو کر اپنے بخت سے مانگ رہے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں. اراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد فقام الدهر والناس نوموا اور تم سو رہے ہو بستروں میں اور نرم نرم گدوں میں اور دوسرے جو ہے وہ ہوا یخلو برب واحد يتفرد وہ اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے جس کو ایک آواز دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے. بجزم وعزم واجتهاد وبلغة ويعلم أن الله جل عرشي ويعلم أن الله جل عرشي يتعبد اور وہ شخص محنت بھی کر رہا ہے اور تم سو رہے ہو. ذرا ہوش کرو اس کو یقین ہے کہ ایک اللہ ہے جو عرش والا ہے جو عرش کا سایہ مجھے نصیب فرمائے گا اور تم دنیا میں بھی بے سکون رہو گے اور قیامت کو بھی ذلیل ہو جاؤ گے. فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا شقي في الجحيم يتقيد يتعذب من هنا يسمع من هنا جنت میں لے چلے گا اور یہ شقی اور بدبخت ہے جو جہنم میں قید کر دیا جائے گا. ولو كان في الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا اور زندگی میں دعوت کرنے والے ذرا دعوت کر لے اللہ کے رسول پوری کائنات کے سردار ہے. اگر دنیا میں بقا ہوتی الظالمیت ہوتی تو اللہ کے رسول کو ہوتی وہ بھی اللہ کے پاس جا چکے ہیں. وكأني بنفسي في القيامة واقف وقد خاب جمعي والمفاصل ترعد. میں تمہیں جب یہ بات کہہ رہا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے آنسو بھی نہیں رکتے جو میں نے گناہ کیے ہیں اور میرا جسم بھی کانپ رہا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب اللہ مجھے اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا. وقد نصب الميزان للفضل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد. واطلبانو وہ دن قریب ہے جب تمام کا دن آئے گا جب فیصلے کا دن آئے گا جو دنیا میں جا کر گزارتا ہے قبر اور حشر میں قیامت کے دن میں اللہ سکون اور راحت کی نیند نصیب فرما دے گا. عزیزان گرامی جب انسان سو جاتا ہے مسلمان تہجد پڑھنے والا تو جو اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام تیار کیا ہوا ہے تہجد پڑھنے والے کے لیے وہ حور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب مسلمان جنت میں جا کے اس کو دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھتے رہے گا یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اس کا حسن خوبصورت ہے کان علیہ ام لباسہا اس کا لباس خوبصورت ہے یا زیور خوبصورت ہے. وہ آوازیں دیتی ہے یا حبیبی اور یا قرت عینی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے محبوب اتخذ عیناك اتخذ عیناك وكنت ربا لك في الخضور منذ 500 عام. کیا تیری آنکھیں سو رہی ہیں مجھے تو 500 سال سے مجھے تیار کر کے تمہارے لیے بیٹھا رکھا. اللهم انا نسألك عيش السعداء ومنزلة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام ساتھی صفیں درست کر لیں. لتصون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. صفیں سیدھی کر لیا کرو وگرنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ ٹیڑھا کر دے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی شلوار کو اپنی چادر کو جو کچھ پہنا ہے کفنوں سے اٹھا لیں. ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. جس کی شلوار یا تہبند یا جو کچھ پہن کر تخنوں سے نیچے ہوئی وہ گلی میں ہو بازار میں ہو گھر میں ہو مسجد میں ہو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو ڈانگ کر رکھیں. اگر اپنے پاؤں پہ ایک فٹ کپڑا لٹکا لیں تو ان کے لیے وہ بھی جائز ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى